bardziej oddalasz się od prostego, naturalnego życia i zatracasz się w pogoni za luksusami, tym bardziej pogłębiasz swój strach o jutro. Pieniądze lubią ciszę, ulica nie lubi szumu. Dla niej piszę, nie dla poklasku tłumu. Ona wie, im ciszej budzisz, dalej jedziesz. Ona wie, nie wszystko złoto, co się świeci. Pieniądze lubią ciszę, ulica nie lubi szumu. Czysty strumień płynie doliną w oddali złote góry. Ona wie, inne czasy, ze mną ci sami ludzie. Ona wie, tu niezmienne klimat i prawa natury. Mowa srebrem, w cenie posłuch, nie poklask. Słowa, wiersze, komu chcesz imponować? Kto ma wiedzieć, wie, resztę dla siebie zachowaj. Wszystko szybko odbija się echem, jak fama na blokach. Klipy na pokaz, popyt i podaż. Co drugi kopia, sztuczny anturaż. Się nie wyświetlaj, to stara szkoła. Swe tajemnice, kitra jak towar. Pochuj ta poza, styl na bandziora. Ze sprzętem śmigasz, patrz dookoła, bo pieniądze lubią ciszę, ulica nie lubi szumu. Dla niej piszę, nie dla poklasku tłumu. Ona wie, im bliżej budzisz, dalej jedziesz. Ona wie, nie wszystko złoto, co się świeci. Pieniądze lubią ciszę, ulica nie lubi szumu. Czysty strumień płynie doliną w oddali złote góry. Ona wie, inne czasy, ze mną ci sami ludzie. Ona wie, tu niezmienne klimat i prawa natury. Za łatwo zarobiony hajs, kiedyś koleżka kupił motor. Dzisiaj pod drzewem krzyż i kask. Kiedy je mijam, myślę o tym, wtedy nie istniał dla nas strach. Każdy był łasy na parę złotych, przez życie pełny gaz. Szmal uzależniał jak narkotyk, szelest dresów, białe czapki, adidasy, funkielnówki, kabriolety, duże felgi, w autobusach reklamówki, jointy, bledki i PlayStation, piątki, dychy, 100 złotówki, wykręcone jarzyniówki, na klatowie pełno dymu, tylko żary od lówki. Z antynarkotykowej psy już pamiętali nas po nazwiskach, gdy przyjeżdżali i wyczuli sztynks z wózka na trójkę i osobista. Kto miał niewyparzony ryj, nieraz za darmo wyłapał na pizdę, skuci w kajdany, zagazowani, poszliśmy z szybą, nie było wyjścia. Nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, a jeśli to nic nie powiedział, ktoś się wywinął, ktoś zgarnął przypał, ktoś inny swoje odsiedział. Pod górę schody, w dół tylko winda, zawiesz turówki, gdy biegasz, miałem los sprzyja, bojaźliwych otrąca, to nie dla każdego przedział. Ulica nie lubi szumu. Dla niej piszę, nie dla poklasku tłumu. Ona wie, im bliżej budzisz, dalej jedziesz. Ona wie, nie wszystko złoto, co się świeci. Pieniądze lubią ciszę, ulica nie lubi szumu. Czysty strumień płynie doliną w oddali złote góry. Ona wie, inne czasy, ze mną ci sami ludzie. Ona wie, tu niezmienne klimat i prawa natury.